No ja hej på er! Jag tänkte nu, vad heter det nu, när jag är hemma ändå och är sjuk, så tänkte jag att jag försöker spela in en podd eller en frågestund, live-frågestund åt er, för att give it a try och se att om jag skulle få det här teknikgeni, jag skulle få upp det så småningom, så hoppeligen får jag det om någon timme, och att ni inte behöver vänta ännu en månad eller år eller någonting. Det här blir som sagt lite inte så jätteprofessionellt. Jag för först sitter här med en röst som inte typ håller och snuva och typ näsa, så vad min röst låter på riktigt, så kanske ni inte får riktigt ut av det här. Och dessutom så har jag inte liksom förplanerat någonting, utan det här är alltid liksom, det är helt spontant. Så det är på det sättet direkt sändning, så att säga. Men att jag tänker nu pröva på det här, och det kan ju hända att det inte fungerar. Den tidigare som jag och Karla spelade in, så vad heter det, den var över en timme lång. Och jag tycker att den var jättebra själv, och den var rolig och allting. Men sen så blev jag ju bestulen på telefon, så att dit försvann den. Och då hade jag dessutom försökt få upp den från telefonen i några dagar. Men ni spelar den in via datorn, så att jag hoppas att det kanske fungerar bättre. Men att jag ger det här ett försök, och sen så om det nu funkar, så får ni säga vad ni tycker, att vill ni ha liksom mera eller så här, för att det finns så mycket frågor, och ni har frågor så mycket, mycket roligt och seriöst och sånt här, att frågorna tar aldrig typ slut. Men jag tänkte nu ungefär spela in en 15 minuter, så får vi se när jag spelar in resten sen, om jag nu får det här upp. Men jag tänker nu börja här helt från en fråga som står att ditt favoritväder. Alltså här står favoritseason, vädervis alltså. Men nu är det ju sommar. Alltså det är senvåren och sommaren är nog mina favoriter. Att jag älskar när det börjar bli liksom så pass varmt på morgonen, att när du går ut så kan du bara klara dig i en ledarrock, utan att det är det här, du har en skinnjacka på dig, men att du fryser liksom rumpan av dig när du går till jobbet, och ännu liksom där runt 1-2 tiden så känner du att det har inte riktigt blivit varmt ännu, så det är inte riktigt någonting för mig på det sättet, utan jag njuter jättemycket av det sen när du på riktigt kan gå ut i spandrilla och känna att nu är sommaren på väg. Så ungefär slutet april, maj, så vi närmar oss, vilket jag är jätteglad över. Men jag tycker att det här året har vi blivit ganska liksom bortkämda med bra väder, men det har på något sätt liksom, det kom så snabbt. Jag läste tillbaka här några inlägg, så var det att i februari hade jag skrivit att det finns gräsplätta och det liksom fåglarna kvittrar och solen skiner. Och då var det ju så, det kändes så amazing, för att det var liksom februari. Men nu på något sätt så tycker jag att det har väldigt sakta ner, och vi står stilla på det sättet. Så att jag hoppas att det blir bra snart, och jag hoppas att vi får fira 1 maj i vad heter det nu, härligt väder och sånt här. Att någon gång kommer jag ihåg att vi har gjort det och haft bara ben, vilket jag inte förväntar mig kanske, men ändå liksom bra väder och värme skulle nog vara härligt. Och sen annars så sommaren, det får bjuda på både regn, det får bjuda på när värmeböljor och allting. Så vad heter det nu? Jag är nog ett sommarbarn. Men att sen finns det ju såklart charmen i allt. Att jag älskar julen. Det är en av mina favorittider per år. Och jul utan snö är ingenting. Så det här året blev det blev lite av en halv filis på att det var jul. Men sen finns det också charmen i hösten. Att man börjar vara lite så här färdig med vad heter det, sommaren, vilket man aldrig är, men man känner bara att det blir mörkare, så varför inte göra det mysigare? Det regnar ganska mycket, träden tappar sina löv och allt sånt här, så det kan vara mysigt, men på samma gång jättedeppigt också att vintern är på väg. Favorit tv-program? Jag kollar ju aldrig på tvn, jag äger inte ens en tv. Det som jag däremot tycker är att tv är jättemysigt att ha hemma. Det är liksom jag var hos min syster för 2 veckor sedan och förfesta, och då hade vi American Idol på i bakgrunden. Men så satt vi och chattade där på och drack skumvin och pratade emellanåt och lyssnade emellanåt på tvn. Men på något sätt så gav det en sån ganska mysig känsla. Och sen när jag kommer till mamma och pappa så brukar ofta steven vara på. Och det bara det där den är på och jag kan vara i ett annat rum så känns på något sätt sådär hemma. Så att en TV är nog någonting jag vill köpa, men det är nästan inte att jag ska komma och kolla på den utan, eller liksom att jag ska titta på den utan den får bara vara där och ibland kanske ge en sällskap på det sättet. Men att från datorn så kollar jag på, jag är jättesucker för alla de här Bachelors och Hollywoodfruar och Top Model, vet du, sådana seasons man kan kolla på i oändligheter som aldrig tar slut, men att konceptet är alltid ändå nytt för att det är så mycket nya människor i de här programmen. Men sen tycker jag också, jag tyckte jättemycket om Breaking Bad, vilket jag aldrig trodde, men jag blev helt hooked i det. Sen Prison Break samma, men sen när det blev season 3 och det här så tappade jag intresse helt. Sen har jag varit ditt om OC. Men sen om det blir en serie som en Gossip Girl, det blir liksom 6 seasons, så jag tappar jättemycket intresse, så att jag sitter och kollar där vid season 3 ungefär. Och samma med, vad hette det här nu ena? Nu kommer jag inte ihåg de där tjejerna som hade någon hemlighet att någon tjej do. Och nu kommer jag inte ihåg, men den är en jättekänd serie, så den kollar jag också, vet du, bara till vad heter det, season 2, för att jag tyckte att det spårade ut, det blev för mycket sen. Det hade varit någon tjej eller någon som, det var lite som Gossip Girl, men det var något nytt liksom. Jag hoppas ni vet vad jag menar, för annars pratar jag det där i onödan. Men att det är liksom Californication, Sex and the City, det är bara, och lite så här IQ-befriade program, men sånt som är underhållande. The L World så kom jag in första sidan, men att sen tappade jag lite på det också. Nu kollar jag på Vanderpump Rules, vilket är det mest IQ-befriade programmet någonsin. Men på något sätt så blir man så hooked av det på grund av all drama som händer där. Men att om ni behöver några tips på serier så är det bara att fråga. Och sen så Anarchy är jättebra också. Och Paradise Hotel. Ni kan faktiskt nästa fråga. Favoritperson i Paradise Hotel. De här frågorna är ganska gamla, så det var då när det var ännu liksom på tapeten. Men min favorit var Samir. Det var liksom med hästlängd där så. Så var han. Så tyckte jag om Niklas, Aina, Mia, Tobbe. Inte alltså TH utan den här andra Tobbe. Men nu efteråt så måste jag säga att jag börjar bli lite irriterad på alla de människorna. Allt vad de sätter på socialt media, alla de podcasts. Det blir för mycket att det som jag trodde jag skulle följa varenda en när han sätter upp. Men att jag kollar bara de typ 4 första till Valentine's Day. Sen har jag inte ens kollat mer. Och alla deras Instagram och allting, jag har lyst på att unfollowa. Det blir liksom, jag tycker de har haft redan sin hype och nu börjar jag liksom tröttna. Men jag väntar jättemycket på att kunna börja se på Norges Paradise Hotel, för att det är begränsat från våra länder. Eller Finland i alla fall, så att det är jätteirriterande, för att Paradise Hotel är nog en av de bästa sakerna att följa med. Favoritrestauranger, klubbar i London. Benihana är jättebra restaurang. Det är en kedja som finns lite överallt i världen, men att det är liksom, du har en egen privat kock som fixar din mat framför dig. Och det är lite så här asiatisk mat, tror jag. Eller nu vet jag inte faktiskt om jag säger fel, men det är liksom stekt ris med, eller friterat ris med räkor och skampi och kött. Och det är jättegott. Så det är en upplevelse för sig också att ha en egen kock för sig själv och sen får du äta det. Det är de här show på. Tyvärr är showen alltid lika, men det är ändå lika bra på något sätt för varje gång. Annars tycker jag om Jamie Olivers alla restauranger. De finns inte här och där i London. De är jättemysiga. Sen Breakfast Club är ett tips för alla människor som vill gå på brunch. Brunch från klockan, eller 9 ända till klockan 6. Det är Bloody Marys, det är Egg Benedict, det är toast med alla grejer på avokado. Alltså det är så sjuka grejer. Och det är så tufft ställe. De har jättebra musik. De har snygga människor som jobbar. Det är ett helt eget koncept. Och det finns i Brick Lane. Och sen finns det någon annanstans också, men det lönar sig att googla upp det. Sen finns det Parian Bun, vilket är ett sånt här burgerställe som lönar sig att gå på. Det finns bland annat vid Bond Street här bredvid Forever 21, lite vidare än mot Marble Arch. Sen finns det... varför glömmer jag? Det här är en hamburgarställe. Ett annat hamburgarställe. Jag ska söka fram det till er, för det är helt... Det var en av mina favoriter, vilket jag inte förstår att jag har glömt. Och det finns också, det finns överallt. Det finns... next until Oxford Street finns det. Sen finns det i Kensington. Sen finns det i... Primrose Hill. Nej, det finns ju på jättemånga olika ställen. Men jag ska faktiskt länka det åt er, för att ni får inte missa det. Så att om jag glömmer att länka det, så påminn mig. Och klubbar i London, så Coco finns. Det är jättestort i Camden, det är flera våningar. Men sen så vanligtvis så, i London så går jag, eller jag gick inte på klubbar, utan det var mer med liksom pubbar. För att pubbar där så blir liksom som klubbar här i Finland och Sverige, kan jag tänka mig. Att vad heter, de skrubbar kan ibland lite way too much, att det blir lite liksom för posh för mig, att man ska klä upp sig till tänderna och sånt här. Men att det finns oändligt mycket ställen. Men just Coco har jättemycket, de har gigs, så jag har sett Le Maitre har jag sett där, och då är det helt insane. Det var liksom, du kunde stå på liksom, det var som en teater, det var som svenska teatern. Och det finns liksom som en gammal byggnad som du kan stå uppe på olika sådana här balkonger och kolla ner på dansgolvet och scenen och allting. Och det är helt sjukt, det lönar sig att kolla. Men ja. Och sen ett annat tips också, att när man är i London så det giggar alltid någon. Så jag har sett Ellie Goulding där och just Le Maitre och vad heter det nu? Massa andra människor som jag ska kunna gå på. Nu ska jag gå och se Kygo. Men jag fick inte ledigt från jobbet. De ska spela nu 11 april. Sen ska jag se... John Mayer ska jag se där. Massa DJs. Så det lönar sig att kolla upp sidor där. Bästa saken att ge sin pojkvän, flickvän som present. Jag tycker nog nästan upplevelse. Att det på något sätt... Jag vet inte, att det är inte kanske alla som ger, men att jag är så här, som jag känner alltid bort människor på sin födelsedag, och speciellt om det är en pojkvän. Så jag gav en resa till Ibiza, och jag betalade då liksom flygarna och hotellen. Och sen, vad heter det nu, så räknade jag ju med då att han kunde betala liksom för sin egen mat och sen här, vilket vi nu delar sen upp på ganska långt. Men att det var liksom, fast det nu är förflutet då, och så här, så... Att liksom, vi hyrde moppe och sen åkte vi runt på Ibizas alla öar. Nej, var det alla öar, utan på Ibizaön. Vi solade varje dag från klockan 9 till klockan 6. Och vi gick på gatorna, vet du. Gå hand i hand på stränderna. Kolla solnedgången. Äta jättegott. Bli stammisar på olika restauranger där. Och gå till butiken och köpa morgonmål. Eller vakna upp till att en pojkvän kommer och säger att jag har dukat på vad heter det, balkongen och spela kort på nätterna och sitta ute och usch, nu vill jag inte tala om det mer. Nostalgikänslor. Nej, men jag säger nog upplevelse. Det kan också vara att då när jag var i London så sa jag alltid att sen om jag någon får nästa födelsedag med dig så vet du, ut och äta och London Eye och allt sånt här romantiskt på något sätt. Att vet du, London var ju en helt härlig stad för att komma på olika grejer och göra. Man kunde ta cykeln till Hyde Park och cykla omkring där hand i hand. Och man kunde besöka så mycket olika ställen. Att jag hann aldrig se hela London på över ett och ett halvt år. Men att just att liksom, det behöver inte vara en resa till Ibiza. Det kan vara liksom ett biobesök, en restaurangbesök och ett barbesök. En annan grej som jag vill göra med den nästa killen jag dejtar eller liksom få som pojkvän, så är det att bjuda sin kille på en barrunda. För att det är liksom, det är jätteroligt. Man kan ha det liksom före man far ut med andra, så går man och sätter sig och sen så överraskar du honom med drink efter drink efter drink. Och sen så börjar ni liksom, ni förfästa tillsammans och sen möter ni kompisar eller de kommer dit med. Så det är också jätteroligt. Eller sen att ordna en surprisefest eller en surprise dinner eller någonting. Att jag tycker att nästan det är bättre än en gåva till och med. Favoritklubbar i Helsingfors. Nå, för det första ska det vara i Helsingfors som inte har utbudet så det är jättebra, så tycker jag att man ska ha den bästa förfesten någonsin. Och recept för de bästa förfesterna är en massa härliga människor, nya som gamla. Så det är alltid bra att veta att man går på en förfest, och så tycker jag om när människor säger ibland, men du kan ta med någon och du kan ta med, för då liksom lär man känna lite nya också. Helvetes bra musik. En massa gott att dricka. Skumvin för mig. Det är min liksom prio nummer ett. Nej, men det är liksom, det tycker jag om att dricka. Det känns det att det är fredag, lördag. Och man sparar ganska mycket pengar än att köpa liksom en massa öl, en massa cider, en massa vin. Bara för att man inte vet vad man vill ha. Så. En flaska skumvin and I'm ready to go. Sen vad heter det, så ska det finnas planer. Man ska ändå veta någorlunda vart man är på väg. Och nu så är nog kanske Adams var för några veckor sedan favoriten. Men nu tycker jag att det har blivit lite det har runnit lite ut på något sätt. Det är inte liksom riktigt mer på tapeten lika mycket som för några veckor sedan nu. Men nu tycker jag faktiskt Uggla har blivit helt jätteroligt. Men jag tror att det är på grund av människorna och liksom de här eventerna som ordnas där. Att vad heter det nu? Då är det jättemycket bekanta. Jag tycker att om det finns massa bekanta så kvittar det egentligen var du är. För att det är liksom alla kommer in the groove och dansar och man växlar ord med varandra och man bjuder varandra på drinkar och man har det bara jätteroligt. Och sen hittar man efterfest tillsammans och med helt random människor som du vanligtvis kanske inte hänger så mycket med. Och att på något sätt det är liksom, för mig är det egentligen inte så stor skillnad var. Att sen finns det ju Kappeli också, vilket jag väntar med på sommaren. Men nu så har de ordnat sådana events där, vilket jag tycker har varit ganska lyckade. Så, och det är just på grund av människorna som kommer dit och alla är liksom ganska långt bekanta med varandra. Så på det sättet så är inte så stor skillnad. Tycker du om Finland? Om ja, nej, varför? Och var skulle du helst bo? För några år sedan så hatade jag Finland helt jättemycket. På något sätt jag trivdes inte här och jag kände att det var så jättetråkigt och jag ville bara bort. Men sen tror jag också att det var på grund av det att jag hade så höga drömmar om att bo i London och det var liksom en dröm sen jag var vet du, 12-13. Så jag kände hela tiden tycker att jag vet att jag är på väg så jag kan lika bra bara säga att jag inte tycker om det här alls för att liksom snabba på hela processen att liksom på riktigt söka boende där och beställa biljetter och söka in till skolor och sånt här. Men när jag kom tillbaka nu i november så, eller när jag kom på sommaren så märkte jag att herregud, att Finland, det är ganska roligt. Men det var för att jag kom på sommaren. Så jag var så tycker att nej, men det är alltid roligt på sommaren. Att jag älskar Finland på somrarna. Skärgården och allting. Liksom, det är det som jag tycker med London. Som jag saknar där. Du kunde aldrig komma ut i havet. Du kunde aldrig vara i skärgården. Du kunde aldrig grilla på det sättet. Jag är nog på Otto Vanessa Starks grillade vi några gånger. Men det var inte liksom samma grej. Utan jag ville ha liksom det havet. Och åka båt. Och simma i hav och sånt här. När jag gick och solade så det fanns ju ingenstans. Det fanns sådana jättedyra poolställen var du kunde liksom köpa inträde för ungefär 100 pund för 3 timmar vid en pool med massa posh-människor som låg där i sina Versace-bikinis och sånt här. Nej, skämt åsido, men det blev aldrig liksom den där riktigt sommarkänslan. Det kändes alltid som en förlängd vår som var stekhet. Men det blev inte liksom, det kom inte på något sätt, det är jättesvårt att förklara. Men att somrarna har jag nog aldrig inte tyckt om här i Finland. Så när jag kom på sommaren förra året så var jag så här, herregud, det skulle nog inte vara så illa kanske att bo här en stund. Att kanske någon gång sen när jag har familj och sånt här. Men sen blev det ju lite snabbare än jag trodde. Och sen så flyttade jag ju tillbaka den i augusti för att jag skulle bli Helsinki Design School. Men eftersom att den var bara så sällan så tänkte jag att då kan jag lika bra bo i London och sen komma alltid hem till skolan. Men det var ju efter det som det sket sig sen att då började det kanske gå lite sämre. Och vi flyttade in, vi hade ju bott med Olle hade vi bott tillsammans i liksom 2 år och har varit tillsammans sen före det. Har bott typ varje dag här hemma i Finland med varandra. Så vad heter det nu när vi sen flyttade in med vad heter det, 2 andra så så dödade nog ganska mycket av oss, att vi fick aldrig vara liksom egen tid. Och sen var de tre som gick då i samma skola och höll på med samma grejer. Och så var det jag som pratade om mina modegrejer som kanske inte intresserar riktigt någon där. Så på det sättet, så det var inte så positivt. Men vad hette det? Så sen kom jag i november, blev jag dumpad och flyttade liksom 2 dagar senare tillbaka till Finland. Och då kommer jag ihåg att när jag satt på flygfältet på Heathrow, så var jag så att, men det här är inte så farligt, att det kommer att bli bra. Det kommer att bli bra, jag vet att det kommer att bli bra. Men direkt när jag landade i Finland och jag såg mamma och min lillasyster, så brast det för mig. För att jag insåg att nu gör jag ju egentligen det värsta för mig. Att jag kommer tillbaka till det ställe som de senaste liksom 3 åren jag har varit i Finland, så har bara varit med mitt ex att göra. Att vet du, då var jag nog helt jättepanik och jag bara grät hela bilresan hemma. Jag kommer ihåg hur tungt det kändes. Och det första jag gjorde var att jag vet du inbillade mig att allt var bra. Men sen brast så hårt för mig. Usch vad det här, det är jättejobbigt att tala om plötsligt. Jag har inte pratat om det här på liksom månader. Och nu plötsligt så, uff. Men när jag, nu tror ni säkert att jag är galen som publisher det här sen om jag nu får upp det. Men att det kanske gör det helt, helt bra att få tala ut lite. Men vad heter det nu alltså efter november, så när sen tog mig i kragen typ veckan efter jag kom hem, så började jag märka att vet du, det är faktiskt inte så illa att bo här. Och det måste jag tacka alla mina vänner och familj för och det här. Att det liksom, jag har inte varit ensam en stund. Och det klappar jag mig själv också på axeln över, för att jag trodde att jag skulle vara den där som vet du, ligger fortfarande i maj under täcke och gråter. Att det inte finns en väg upp. Men jag var ju redan på benen liksom. Där i slutet av januari vågar jag säga sådär säkert. Början februari, slutet januari. Så var jag liksom, då var jag redan på benen. Och det var bara för att jag liksom, jag insåg bara att det kommer inte att bli bättre så här. Men det är bara att kämpa vidare. Men att efter det så jag har ingenting negativt att säga om Finland faktiskt. Och efter att min familj flyttat till Helsingfors och jag själv flyttat till egen lägenhet, så det blir bara bättre och bättre. Och nu blir det vår och sommar. Så jag ser jättemycket fram emot faktiskt. Och jag har talat med några kompisar om man borde resa på sommaren, men att jag har inte ens sett måste på, för att sommaren är så kort ändå i Finland på det sättet. Så att jag tycker att löna sig bara njuta, kanske spara och åka sen på vintern istället någonstans. Förlåt mina de här svaren spårar jättemycket ut, men att jag hoppas att det inte stör, utan kanske mer positivt att ni får se hur den jag är på riktigt. What is the key to a perfect friendship? Det viktigaste är såklart att man kan lita på varandra, men sen också det att man kan ha jätteroligt med varandra. Jag tycker att jag kan inte mer vara med vänner som jag märker att jag skrattar aldrig med. Jag, liksom, jag njuter aldrig liksom på det stället fullt ut med dem sällskap. Utan jag vill kunna vara för det första mig, 100% mig själv. Jag vill inte, måste tänka att okay, det här kan jag inte berätta om dem på grund av att de kommer att judge me eller någonting. Utan jag vill liksom känna att okay, de är där för mig. De behöver inte tycka att jag har gjort det rätta, men de ska liksom inte judge mig, utan de ska då hjälpa mig om det nu är någon krissituation eller någonting. Men man får det där stödet man behöver. Man ska kunna vara sig själv, man ska kunna ha jätteroligt med varandra, men ändå såklart att det inte blir för mycket sådär på det sättet clownande, utan att man kan liksom också vara seriös med varandra. Och sen lita såklart på varandra, att man värdesätter varandra, att liksom att om nu någonting går snett så talar man ut det och fixar det. Och i alla fall om man nu har varit kompisar i flera år och sånt här. Att man inte kastar bort en vänskap bara så där, utan att man liksom värdesätter hur mycket de där människorna betyder i ens liv. Och sånt här. Men det är nog liksom, det är ganska egentligen självklara nycklar till en liksom stark vänskap. Men att väl sånt man ibland måste också tänka på själv. Beskriv en perfekt sommarkväll. Oj. Det skulle jag nog säga att efter en dag på stranden, eller vid simbassängen på sommarstugan, så går man i duschen. Man man hör hur telefonen ringer och du får sms och allting. Och sen när du har duschat dig så smörjer du in dig, du känner hur din färg blir liksom mörkare på kroppen och du läser dina sms vad det står. Du har tyckt att idag kör vi och idag ska det bli så jävla roligt. Och så att man blir liksom taggad. Och så sätter man på lite härlig musik och sen så äter du kanske grillat med föräldrarna. Och så tar du bilen in till stan från sommarstugan. Fixa det lite till, möta upp kompisar, gå och sätta sig på en terrass där runt kanske 7-tiden. Sitta där ända till 11 blir småfylsiga eller jättefylsiga. Sen så byter man espadrillerna till, nej, sen går man över till en kompis som bor i stan, sitter på balkongen, byter dem från espadrillar till klackar, drar ut och dansar natten lång, sätter sig ner på stranden där runt 4-5 med tjejkompisarna eller en kille eller någonting och pratar flera timmar. Går hem i ljus, alltså morgonsol, bara ben. Du är fortfarande lite småfilsig och sen går du och lägger dig där runt 8-9, sover några timmar och sen börjar liksom en ny dag. Det var liksom, jag behövde inte ens fundera vad jag sa just, men nu vet ni hur mycket jag väntar på det här. På sommaren alltså. Bra sommarlåtar, både fest och sena nätter, tomma glaslåtar. Jag ska faktiskt göra ett inlägg åt er nu snart om mina favoritsommarlåtar. Sen ska jag faktiskt skapa en sommarlista på SoundCloud. Så det där är någonting som är jättesvårt att bara säga plötsligt så här från huvudet, men vad heter det nu? Men det kommer. Tips på vad man kan hitta en perfekt lösrandig 3/4 ärmar skjorta. Alltså, jag äger kanske 10 randiga skjortor. Och jag har inte fortfarande hittat den perfekt. Så det är liksom, det är nästan omöjligt att hitta. Men det är alltså, jag kan inte tipsa om det för att jag har inte själv hittat. Men det lönar sig att kolla online eller sen så alltid gå in på H&M eller Zara, för de kan alltid få in. Men det är faktiskt jättesvårt. Men sen så har jag hittat ganska många i mammas garderob också. Jag tror att det fanns lite mer så här på något sätt jättebasic ones för som de inte har mer. Utan nu ska de vara jätte liksom komplicerade och så här. Ja, men Lindex och kappar kan också ha. Så att lönar sig att kolla. Och sen beskriv en perfekt pojkvän, flickvän. Nu kan jag ju säga då pojkvän. Men det är nästan samma saker som det finns med liksom perfekta kompisen. Att man ska kunna ha jätteroligt med varandra. Sen ska man kunna lita på den såklart till 100. Kunna prata seriöst. Man ska kunna peppa varandra. Man ska kunna liksom, man ska lyfta upp varandra och inte trycka ner varandra. Man ska kunna prata ut om det är någonting som känns fel. Och man ska kunna var på ganska ändå samma linje liksom om framtid och om sånt här. Det är inte nu liksom att jag vill ha barn om 5 år. Jag menar det. Okej, men jag vill aldrig ha barn. Det är liksom att om det blir ganska seriösa grejer. Och sen om man börjar vara i år och sånt här. Och i alla fall i den här åldern som man är nu liksom. Att man vet att det på riktigt kan hålla hela livet. Så tycker jag nog att man ska på något sätt vara ändå ganska på samma linje. Att vill den ena gifta sig och det är det. Det låter jätteseriöst, men att på något sätt så börjar man väl bli gammal. Men någon man kan ha jätteroligt med. Någon som man längtar efter och som det blir aldrig tråkigt med. Och man ska kunna vara tyst utan att i timmar bredvid den människan. Fast kolla en film eller någonting. Och bara med det att man liksom rör varandra liksom. Eller pajar varandra i håret eller någonting. Så liksom rör varandra i håret och sånt här. Så det ska kunna berätta mycket mer än en massa ord. Så att på något sätt liksom, jag vet inte, man ska kunna vara sig själv och vilja berätta allting åt den. Och en pojkvän ska vara den första man tänker på om det händer någonting eller om man får höra någonting eller något sånt där, tycker jag. Och sen att han är stolt över en, det tycker jag också. Att det ska vara hemskt att vara tillsammans med en pojkvän som inte vill liksom visa upp dig för någon och sånt här. Det har aldrig hänt mig, men liksom, det finns sådana så att. Men ja. Bästa matställe i Helsingfors. No, teatterissa sallad där är helt insanely goda, det tänker jag inte nej. Det har tyckt i år. Då äter jag alltid min sallad som har kyckling, sen räkor, fetaost, krytonger, parmaost och, nu ser man parmaost, vad heter den här? Parmesan menar jag. Nåja, parmesanost, och sen dressing och, jag tycker det är något annat. Nåja, men det är liksom maffisallad men helt jättegod. Sen tycker jag om Puebla. Puebla på Eriksgatan, mexikanskt, de är jättegott och det är inte så dyrt heller, jättegoda drinkar också. Sen tycker jag om, herregud, det finns sumo sushi, också på Eriksgatan, den bästa sushi någonsin, ni som inte har varit där, ni har missat det. Och det lönar sig att ta takeaway, för det är kanske det mysigaste stället. Men de har friterad sushi som är liksom, man ska ta Eddie Krabby Rolls, sen ska du ta spicy salmon rolls med avokado och jag kan ge tips om det är någon som undrar, för att alltså det är helt, det är löjligt godaste någonsin. Och då är jag en sucker för sushi annars också, men det här liksom, jag ska kunna tala om sumos sushi i evigheten. Sen tycker jag om Salligatan, de har kinesisk mat, dejtöle. Och då är det sådana som jag kan inte äta, vad heter det nu, kinesiskt från några andra ställen. Sen finns det en massa andra, men jag kommer inte på dem nu. Så jag kan göra en guide också vad man ska äta, vad heter det nu, i Helsingfors. Hur går det just nu med ditt liv? Tycker du att det här är bra? Och om inte, vad skulle du önska vara annorlunda? Det går bra. Tack för frågan. Jag njuter faktiskt. Vilket jag inte trodde jag skulle göra. Men jag har snart födelsedag. Det väntar jag jättemycket på. Det är på måndag. Vilket hemskt. Vem vill fylla år på en måndag? Och vissa säger så här, men då kan det ju bara bli en bra måndag. Men nej, jag tror inte. Men vi får se. Jag ska fixa någonting bra. Och sen har jag ändå bestämt när jag ska fira mig. Jag ska fira den nu på lördagen, men att Jenny har nu sin, hon har en mexikansk birthday på lördagen, vilket jag väntar helt löjligt mycket på, så jag hoppas att jag blir frisk till den. Så jag kunde inte ordna min födelsedag då, och sen kommer jag påsken, vilket gör att det är många som är bortresta, och sen nästa så kanske det blir någonting, vi får se. Men ja, jag väntar på födelsedagen, så väntar jag såklart på varmare väder. Sen väntar jag jättemycket på det att mamma och pappa flyttar till landet och man kan alltid åka och hälsa på sommarstugan och ligga där och slappa och vänta, jag har jättemånga fester som är på kommande nu, varenda ett veckoslut, vilket jag väntar jättemycket på, för det är det som man får egentligen, får en att orka med veckodagarna. Men allting är jättebra faktiskt, jag trivs jättebra i min egna lägenhet och jag har jätteroliga veckoslut, jag har vänner som kommer över lite nu och då. Och första gången på 1,5 år som jag är sjuk, vilket är inte så farligt på det sättet då. Och allting är bara jättebra. Lite mer pengar på konto kanske och någon resa som man ska vänta på. Så då skulle liksom allting vara helt perfekt, men att annars så finns det ingenting att klaga på just nu. Väntar jättelöjligt mycket på sommaren och att Cassandra kommer hem och att Nadine kommer hem och att Kira kommer hem. Jag har jättemånga kompisar som är ute och reser och min systers pojkvän är borta. Hon har varit där några månader och han kommer först i augusti ungefär. Det finns jättemånga nära och kära som är borta och det har känts kanske lite jobbigt. I alla fall vad heter det nu? Cassandra, för att Cassandra och jag så, vi är liksom helt jätte, liksom bästa, hon är en av mina bästa vänner, riktigt sådär, ordentligt bästa vän och direkt sen när jag kom hem från vad heter det, London, så stack hon typ iväg och har varit borta i flera månader. Så det här känns ganska jobbigt. Men att hon kommer i slutet på maj, så det är inte jättelänge kvar. Men ja, sen tar jag nu en fråga och sen börjar vi runda av, för att nu kollar jag att vi är redan uppe vid 35 minuter. Så att om det här inte går att ladda upp, så då blir jag förbannad. Men här är det två frågor. Vad har du på dig när du sover? Det beror på, för att ibland fryser jag helt otroligt mycket när jag ska lägga mig, och då kan jag ha ett par verkaren, vad heter den på svenska? Men herregud. Men skitsamma, men jag kan ha ett par tights också. Eller sen bara underbyxor och en skjorta. Eller en stor t-skjorta. Och det är det. Och så står det Coke eller Pepsi. Coca-Cola. Det vinner. Jag hatar att gå till ställen var jag vet att de bara säljer Pepsi. Då dricker jag hellre vatten. Men att vanlig Cokis, eller sen Cokis Light, så att Cokis är då liksom cola. Så vad heter det nu? Absolut. Jag kan smaka på 7 olika svarta glas och veta vad är Pepsi, vad är Pepsi Max, vad är Coke Zero, vad är Coke Light, vad är vanlig Coke, och vet du. Det är en enkel match för mig. Men nu ska jag ta och sluta, för att nu är vi är uppe snart vid 40 minuter, så att vad heter det nu? Jag hoppas att jag får det här uppladdat. Och ifall jag får det uppladdat, så hoppas jag att det har varit intressanta 40 minuter och inte världens tråkigaste. Och om det är någonting ni undrar, så är det bara att ställa följdfrågor. Om ni har mer frågor, så shoot. Och annars så hörs vi sen mera på bloggen lite senare idag. Ha det bra! Puss puss!